Цяжка ўявіць жыхара Беларусі, які б не ведаў славутага палянезу Міхала Клеафаса Агінскага развітання з радзімай, больш вядомага, як проста палянез Агінскага. Не выпадкова, калі на пачатку 1990-х гадоў быў абвешчаны конкурс на дзяржаўны гімн Незалежнай Рэспублікі Беларусь, неаднаразова гучалі прапановы зрабіць музычнай візытоўкаю дзяржавы якраз гэты твор нашага знакамітага суайчынніка. Хтосьці паспрабуе запярэчыць. Маўляў, Агінскі быў палякам, ды і нарадзіўся ў Гузове пад Варшаваю. Але няма ніякага сумневу, што Міхал Клеафас і геаграфічна, і найперш духовна быў непараўнальна мацней звязаны з Літвой Беларуссю, а не з польскай каронаю. Родны маёнтак Залесся пад Смаргонню Агінскі заўсёды называў сваім райскім кутком, новымі Афінамі. І хіба не пра гэтую крэўную знітаванасць з нашай зямлёю сведчыць сам палянез, кожны ягоны акорд. Каб канчаткова расставіць у праблеме паходжання Агінскага кропкі над «і», дамо слова самому нашаму герою. У сваіх мемуарах, выдадзеных у 1827 годзе ў Парыжы, Міхал Клеафас пісаў: «Я паходжу з ліцвінскага роду. Ганарлівыя ліцвіны, хоць і злучылі свае землі з Польшчай, захавалі свае звычаі, свой грамадскі лад, свае ўстановы і сваё войска. Незалежна ад намаганняў і прапановаў дзяржаўных дзеячоў, нас, ліцвінаў, немагчыма было схіліць, адмовіцца ад нашых правоў». Аднак ці не зарана мы звярнуліся да мемуараў. Давайце вернемся ў дзяцінства і юнацтва нашага героя. Угледзімся ў складаную лінію ягонага незвычайнага лёсу. Міхал Клеафас Агінскі прыйшоў на свет у 1765-м, праз год пасля таго, як трон заняў вялікі князь і кароль Станіслаў Аўгуст, якому было наканавана стаць апошнім манархам дзяржавы нашых продкаў Рэчы Паспалітай. Старажытны магнацкі род Агінскіх даў шмат неардынарных асобаў у палітыцы, вайсковай справе, мецэнацтве, мастацтве ды іншых сферах. Прыкладам, прадзед Міхала Клеафаса быў віцебскім ваяводам. Бацька будучага кампазітара займаў высокія дзяржаўныя пасады сакратара вялікага княства літоўскага і троцкага ваяводы. Быў паслом Рэчы Паспалітай у Берліне, Вені і Пецербурзе. Высакароднае паходжанне адкрывала перад Міхалам Клеафасам магчымасць атрымаць разнабаковую адукацыю і зрабіць бліскучую кар'еру. Першымі ягонымі настаўнікамі былі гувернёры француз Жан Ралей і італьянец Джованні Альберт Ранзі. Першы паспяхова займаўся са сваім вучнем замежнымі мовамі, другі выхаваў любоў да гісторыі, пазнаёміў з творамі Платона, Цыцерона, Палібія, Тацыта, Авідзія, Катула, Ювенала. Але дамінанту жыцця вызначыў іншы настаўнік, тады яшчэ сам зусім малады Восіп Казлоўскі, які кіраваў музычнымі заняткамі Міхала Клеафаса. Казлоўскі, у будучым адзін з найбуйнейшых кампазітараў свайго часу, вучыў юнага Агінскага граць на клавіры і скрыпцы, выкладаў тэорыю і гісторыю музыкі і кампазіцыі. Першыя музычныя ўражанні Міхала Клеафаса былі звязаныя з наведаннем Слоніму. У гэтым горадзе ягоны сваяк, вялікі гетман вялікага княства літоўскага Міхал Казімір Агінскі, трымаў вялікі, можна нават сказаць, велізарны тэатр еўрапейскага ўзроўню. На сцэне Слонімскага тэатру ішлі найлепшыя тагачасныя оперы і балеты. Там існавалі некалькі высокапрафесійных капэляў, якія выконвалі любыя найскладанейшыя сімфанічныя і камерна-інструментальныя творы. Варта заўважыць, што на ўсё жыццё глыбокі след ва ўразлівай душы Агінскага пакінуў венскі оперны тэатр, куды Міхал трапіў у сямігадовым узросце як сын пасла Рэчы Паспалітай в Аўстрыі. На пачатку жыцця шмат каму здавалася, што Міхал Клеафас Агінскі нарадзіўся пад шчаслівую зоркай. Маючы ўсяго 20 гадоў, ён ужо стаў паслом Сойму Рэчы Паспалітай. У 23 гады быў надзвычайным і паўнамоцным паслом у Галяндыі, а затым выконваў дыпламатычную місію ў Лондоне. На 28-м годзе жыцця Агінскі заняў пасаду падскарбяга, або, кажучы сучасную мову, міністра фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Ён атрымліваў з рук вялікага князя і караля Станіслава Аўгуста высокія дзяржаўныя ўзнагароды, выконваў ягоныя канфідэнцыйныя дыпламатычныя даручэнні. Гэта, зрэшты, не замінала Міхалу Казіміру цалкам цвяроза ацэньваць і чалавечыя якасці нашага апошняга манарха і стан дзяржавы, якая дажывала на палітычнай мапе свету свае апошнія гады. Дыпламатычныя абавязкі вымагалі ад Агінскага шмат падарожнічаць па еўрапейскім кантыненце. Паўсюль ён прагна знаёміўся з музычным жыццём краіны, куды трапіў, з яе найвыбітнейшымі кампазітарамі і выканаўцамі. Міхал Клеафас асабіста ведаў Моцарта і Гайдана, браў урокі ў Байо, Ляфона, Віёці, Кампанеллі. Пераломным у жыцці Агінскага быў 1793 год першага падзелу Рэчы Паспалітай, калі Расія, Аўстрыя і Прусія яшчэ па кавалку адарвалі сабе ад радзімы нашых прапрадзедаў. Адказам на гэты гвалт стала вызвольнае паўстанне Тадэуша Касцюшкі. Міхал Клеафас, які тады займаў пасаду падскарбія, адразу ўвайшоў у склад найвышэйшай літоўскай рады, сфармаваў і ўзброіў на ўласныя сродкі батальён колькасцю амаль на 500 інсургентаў, які сам і ўзначаліў. У тыя дні замест фамільнага гербу на сваёй пячатцы ён загадаў выразаць словы «свабода», «вернасць», «незалежнасць». Тады ж Агінскі піша шмат паўстанцкіх і патрыятычных песняў, у тым ліку і вядомы марш паўстанцаў 1794 году. Паўстанне было патопленае ў крыві войскамі Александра Суворова. Пацягнуліся чорныя дні эміграцыі: Францыя, Італія, Турцыя. У Венецыі яму 6 тыдняў не было чым плаціць за гатэлі сталавання. У Турцыі Міхал Клеафас мусіў выконваць абавязкі сакрэтнага агента пры двары султана Сулеймана. Надзеі на адраджэнне вялікага княства Літоўскага Агінскі звязвае з Напалеонам Бонапартам. Яны знаёмяцца. Міхал Клеафас іграе для першага консула Францыі. Ён стварае ў гонар Напалеона оперу «Зелісы Валькур» або «Бонапарту Каіры». Ён піша Бонапарту, поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае адказу. Расчараванне ў Напалеоне скіроўвае спадзяванні Міхала Клеафаса ў процілеглый бок. У 1802 годзе ён прыязджае ў Беларусь, якая ўжо ўваходзіць у склад Расійскай імперыі. Яму вяртаюць сэквестраваныя маёнткі. Ён пасяляецца ў любым ягонаму сэрцу Залессі. Расійскі імператар Александр I, гуляючы ў ліберала, прызначае Агінскага сенатарам, надае яму чын тайнага саветніка, узнагароджвае знакамітага ліцвіна ардэнамі святых Уладзіміра Александра. Цар, магчыма, лічыць, што са збыткам заплаціў, калі не за вернасць, дык прынамсі за заўсёдную лаяльнасць былога касцюскаўскага паўстанца. Але Александр I памыляецца. У 1811 годзе Агінскі падае яму праект, накіраваны на адміністрацыйную, праўную і культурніцкую самастойнасць земляў былога вялікага княства Літоўскага. Паводле гэтага праекту Звілінскай, Віцебскай, Гарадзенскай, Магілеўскай, Менскай, Кіеўскай, Падольскай, Валынскай губерняў, а таксама з Беластоцкай вобласці і Тарнопольскай акругі, трэба ўтварыць асобную правінцыю пад назваю Вялікае княства Літоўскае. У княстве павінна быць свая адміністрацыя, павінен дзеяць статут 1588 году, дзяржаўныя пасады могуць займаць толькі ураджэнцы княства. Ці трэба казаць, што ў праекце адразу ўбачылі сепаратызм. Усе намаганні Агінска былі перакрэсленыя. Але крах палітычных праектаў Міхала Клеафаса Агінскага, на шчасце, не змусае замаўчаць ягоную музу. Залесце ператвараецца ў значны культурны цэнтр краю. Сюды прыязджаюць славутыя выканаўцы. Сярод іх іспанскі скрыпач Скудэра, а таксама былы настаўнік Агінскага Осіп Казлоўскі, што ўзымае ўсерасійскую славу як кампазітар. Якраз у Залесце наш герой піша большасць сваіх музычных твораў, у тым ліку і неўміручы палянэс развітання з радзімай. У сваім райскім кутку Агінскі стварае і мемуары, якія мы згадвалі на пачатку перадачы. У 1817 годзе ягоныя палянэзы і рамансы друкуюцца ў Вільні. Агінскі робіцца папулярным у Еўропе. Ягоныя музычныя творы выходзяць у Вені, Варшаве, Дрэздэне, Парызе, Празе, Лондоне. Ягонае імя ахутанае легендамі і таямніцамі. Газеты паведамляюць пра ягоную смерць у караблекрушэнні. Потым з'яўляюцца новыя некралогі, якія толькі спрыяюць славе. Але над Залессем гусцеюць хмары. У 1822 годзе расійскія ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх сяброў Агінскага. Яму самому імператар Александр I дазваляе эміграваць. У тым самым 1822 годзе Агінскі назаўсёды пакідае радзіму і пасяляецца ў Флярэнцыі. У яго застаецца яшчэ 10 гадоў жыцця, прысвечаных пераважна літаратурнай і музычна-рэдактарскай дзейнасці. Ён завяршае мемуары, рыхтуе да выдання музычныя творы. Надыходзіць час падвядзення жыццёвых вынікаў. Зямны гадзіннік Міхала Клеафаса спыняецца ў 1833. Ягоны прах знаходзіць спачын у капліцы Кастэлані. Ягонае жыццё працягваецца ў творах. Талент Агінскага пакінуў нам болей за 20 палянэзаў. Якраз гэты музычны жанр прынёс нашаму суайчынніку найбольшую славу і поспехі. Сярод інструментальных опусаў Агінскага побач з палянэзамі вальсы, мазуркі, галёпы, мінуэт. Усяго блізу 40 твораў. Апрача гэтага, сёння вядомыя 17 рамансаў і песняў Міхала Клеафаса, напісаных на тэксты самога кампазітара, а таксама на вершы вядомых у той час польскіх, італьянскіх і французскіх паэтаў. На пачатку красавіка 1996 году у Флярэнцыі з ініцыятывы першага міністра замежных справаў незалежнай Беларусі Петра Краўчынкі была адчыненая мемарыяльная дошка ў гонар Міхала Клеафаса Агінскага. Сонца праменне сушкай вузкай ператкала помны вечар. Грай бацькоўскі, грай мой беларускі, Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Водар закінутага саду, небе зорка мілавіца, таямніцы паркавых прысадаў. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць мроіцца і сніцца. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць мроіцца і сніцца. Зноў залунае наш ладар, палыхне ў нашы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой, мая радзіма, край адзіны. Да яго згнання шлях вяртання, шлях змагання. Роста на ростанях краіны, раніць думкі шлях абраны, прагне сэрца родныя мясціны. І радзімы вобраз ажывае растрывожанаю ранай, і радзімы вобраз ажывае растрывожанаю ранай. Дахі мястэчак, стрэхі вёсак, вежы замкаў і палацаў, гонкі храмаў, звонкі адгалосаў. Клічу да сябе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Клічу да сябе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Зноў залунае наш ладар, палыхне ночы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой, мая радзіма, край адзіны. Да яго выгнання шлях вяртання, шлях змагання. Вой прагнуць волі, воля, свет і доля, броні, звон ды коні, коні, кліч пагоні. Крочым з багны ночы, з ночы шлях прарочы. Зноў залунае наш штандар, полыхне ночы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужны бой, мая радзіма, край адзін. Да яго звыгнання шлях вяртання, шлях змагання. Золата хутаны туманам, даля гляды ў барвах безу, і гучаць нябёсны арганы. І жывуць у сэрцы і зліваюцца ў гуках палянэзу. І жывуць у сэрцы і зліваюцца ў гуках палянэзу.